Soc regidora del Partit Popular d'aquest consistori, perquè poder algú que no em coneix no es pensi que sóc una veïna del carrer, sinó que el poble també m'ha elegit i tenim dos regidors i són 21, no? Llavors, el que és sorprenent, ens varen enviar que es convocava aquesta roda de premsa a les 12, em sembla molt bé, i aquí ens hem assabentat que hi ha un canvi de posicionament i que el pavelló han decidit que es facin allà a l'Oliva Gran. Res a dir, eh? Vull dir, ara el que no és normal ni no és de rebut, que nosaltres, els regidors, ens hàgim assabentat ara mateix. Quan avui fa una setmana la comissió informativa, jo vaig estar preguntant com estava aquest tema, si es faria la consulta, i varen dir que sí. Varen dir que s'emplaçava, crec, uns dies més enllà, ara tampoc. I que llavors jo inclús vaig preguntar el preu, si sabien, no?, el pressupost d'aquesta consulta. I bueno, jo vaig dir, bueno, què val, 20, 30, 40, 50, vaig dir, oh, això estarà a l'ordre de 12.000 euros. O sigui, fa una setmana tenien un plantejament de fer la consulta, a veure on s'ubicava. I ara, una setmana després, canvien. Em sembla molt bé i que ratificar és de savis i que si cal, que és legítim que ho canvien, perquè si això és millor pels figuerencs o perquè això comportaria, com van dir, lo del pom i que tardaríem, tot això és perfecte. Ara, jo només critico, i que no és de rebut, i que això no crec que passi a cap ajuntament, és que no hagin telefonat un quart d'hora abans o cinc minuts abans i dir, escolteu, no sé si vindreu a la roda de premsa, però hi ha aquest canvi. Ja hem decidit, per tot això que han explicat, que es faran allà. Fantàstic. Doncs molt bé, gràcies. Ja està, vinc o no vinc, o puntó. Però, home, que ens hàgim assabentat aquí com el ciutadà del carrer, però com, per què ens tenen? És per això que quedi clar que som regidors. Jo sóc regidora d'aquest ajuntament. A veure si al final algú entén que no som el ciutadà. Mare, i amb tot el respecte, perquè el ciutadà també té pes i també és, eh? Bueno, res més a dir. Jo no sé si la senyora...